50 languages. 85. Otázky. Minulý čas 1. Otázky. Minulý čas 1. Kolik jste toho vypil? Jak moc jste pracoval? Kolik jste toho napsal? Jak jste spal? Jak jste udělal zkoušku? Jak jste našel cestu? S kým jste mluvil? S kým jste domluven? S kým jste slavil narozeniny? Kde jste byl? Kde jste bydlel? Kde jste pracoval? Co jste doporučil? Co jste jedl? Co jste se dozvěděl? Jak rychle jste jel? Jak daleko jste letěl? Jak vysoko jste vyskočil?